7 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op beelden die de Belgische krant Het Nieuwsblad publiceert is de vechtpartij te zien die vooraf ging aan het neersteken van twee Nederlanders in Antwerpen vanmorgen vroeg. Een 20-jarige man overleed aan zijn verwondingen. Een man van 25 raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Op de video is te zien hoe een groep mensen slaags raakt voor de deur van een discotheek. Het gevecht liep uit op een steekpartij die niet op de video te zien is. De politie heeft 7 mensen opgepakt. Waar de ruzie over ging, is nog onduidelijk. Paus Pius XII was waarschijnlijk in 1942 al op de hoogte van de massamoord op Joden in concentratiekampen. Hij ontving toen een brief waarin staat dat Joden in ovens terechtkwamen in een vernietigingskamp in Polen. Het officiële standpunt van het Vaticaan is dat ze niks wisten van het bestaan van de vernietigingskampen. Dat blijkt dus niet te kloppen, ook al is onzeker of de paus de brief destijds ook echt heeft gelezen. Die is afkomstig van een Duitse jezuïet die in het verzet zat. De brief komt uit de archieven van het Vaticaan en is met toestemming van de kerk vrijgegeven. De Amerikaanse actrice Drew Barrymore stelt de start van haar talkshow toch uit vanwege de staking in Hollywood. Eerder had ze gezegd dat ze ermee door zou gaan, maar daarop kreeg ze felle kritiek. Scriptschrijvers in Hollywood leggen al 138 dagen het werk neer, omdat ze een hoger loon en meer garanties willen. AZ heeft zich net als PSV en SC Twente verzekerd van de 4e zege in 4 eredivisiewedstrijden. Ze wonnen met 2-0 van Sparta Rotterdam. Op basis van het doelsaldo staat AZ nu 2e, blijft PSV bovenaan en is SC Twente de nummer 3. Het weer, vanavond overwegend droog en nog vrij warm. Vannacht vanuit het zuiden buien met lokaal kans op onweer. Het wordt niet kouder dan een graad of 18. Morgen na de buien geregeld zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Attentie, attentie, ondernemer. Kan jouw kantoor met een paar kuub minder? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. Kom op 2 november naar het jaarcongres Team Coaching. Leer hoe je het beste uit jouw team haalt, ook als het even tegen zit. Kijk voor het programma en alle sprekers op managementboek.nl/teams. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Je hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Laatste dag om kans te maken op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. Staatsloterij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Steeds meer Nederlanders werken zichzelf in de problemen door zich autonoom of soeverein te verklaren. Ik vind mezelf heel dom dat ik dat gedaan heb. Echt dom. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Bij de gesloten jeugdzorginstelling Woodbrokers in Friesland stapelen de misstanden zich op. Voorzitter, het gaat hier om kwetsbare kinderen. Kinderen waar pijnprikkels bij werden ingezet. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is overlast, er zijn vernielingen. Buurtbewoners worden zelfs gemolesteerd. Partijen in de gemeenteraad willen de instelling sluiten, maar de wethouder weigert. Dat straks. Eerst de gevolgen van een autonoom leven. In Nederland zijn duizenden mensen die het gezag van de overheid niet meer erkennen. Ze schrijven zich uit voor hun zorgverzekering, stoppen met belasting betalen of wijzen deurwaarders de deur. Deze mensen verklaren zichzelf autonoom of soeverein. Maar mensen belanden daardoor diep in de schulden. Een voorbeeld daarvan is iemand die wij Melissa noemen. Haar echte naam is bekend bij de redactie. Even kijken, verklaring van begrip en intentie. Deze is dus naar Willem-Alexander gestuurd. Wij mensen van vlees en bloed allen aan elkaar gelijk zijn, zowel in waardigheid als in rechten. Een vrij mens worden van vlees en bloed. Oftewel, je onttrekken aan de maatschappij en zelf bepalen wat je wel en niet betaalt. Ik ben haar jurist. Ik ga helemaal niet mee. Ik heb geen strafbaar feit. Steeds meer mensen geloven dat het mogelijk is. Zij schrijven zich uit voor hun zorgverzekering, wijzen deurwaarders de deur of melden de Belastingdienst dat zij niet meer gaan betalen. Ik ga de politie bellen en ik ga u arresteren. Ja, nou. Wie zijn deze mensen en waarom willen ze dat? Ik ben reeds 10 jaar autonoom. Ik weet inmiddels exact hoe het systeem werkt. Ik ben Roeland. Ik sta hier als levend wezen. Ik sta onder de schepper. Er staat niemand boven mij. Niemand. Kassa 2 gaat sluiten. U wordt verzocht van een andere kassa gebruik te maken. Dus nou een kop sla. Die is niet in de aanbieding, maar we nemen hem wel mee. Maar 80 cent. Is 80 cent. En altijd komkommer. Dit is toch wel wat ik vaak eet. Sla, komkommer, tomaatjes. Vroeger was het zo, als je bij de weekkamp wat ging kopen en je betaalde netjes een paar keer, kreeg je steeds meer krediet. Hoe ben ik grootgebracht met een moeder die alles op afbetaling kocht? En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus heel erg in de schulden terecht ben gekomen. Kijk, dan pak ik in plaats van vandaag tomaten dan een paprika, want de andere is gratis. Dus is 1 rode plus nog 1 rode, 70 cent. Hoppa. En wel liever rode paprika's? Ik vind de groene niet zo lekker. Ja. Melissa is 36 wanneer ze haar man ontmoet. Van haar eigen schulden is ze dan af. Maar haar man, die inmiddels haar ex is, heeft nog een openstaande schuld van 20.000 euro. Mijn ex-partner die had gewoon schulden. Die had best veel schulden. En nou ja, goed, dan ging hij ook nog rekeningen niet betalen, dus dan wordt het alleen maar erger. Met die schuldenlast boven hun hoofd komt het stel in 2012 in aanraking met de soevereiniteitstheorie. Zeiden tegen je, dat hoef jij niet te betalen. Als je soeverein bent, hoef je dat niet te betalen. Je hoeft geen bekeuringen te betalen, je hoeft geen huur te betalen, je hoeft geen hypotheek te betalen, je hoeft niks te betalen. Volgens die theorie kan je je uitschrijven bij de overheid, waardoor je van al je schulden af kan komen. De mensen met wie wij daar in eerste instantie mee in aanraking kwamen, waren vrienden van mij. En daar kon ik echt heel goed met hem en haar kon ik heel goed praten. Zij waren heel erg een beetje afzetten tegen de maatschappij, afzetten tegen de wet en regelgeving. En dan ook vervolgens kreeg zij dan weer contact met mensen die zich soeverein hadden verklaard. En mensen die daar ook filmpjes voor maakten op het internet, op YouTube. Toen zijn we naar een bijeenkomst geweest. Waar een x-aantal soevereine mensen waren. Dus het waren echt, wij zijn soeverein. En wij gaan ook niet meer zo doen zoals de wet ons conformeert om alles maar te gaan doen. Dus ja, ik ben een mens van vlees en bloed en ik ben geen nummertje. Dat was het eigenlijk. En ik had echt zoiets van, jeetje, wat is dit eigenlijk allemaal? Wat gebeurt er precies? Maar ja, goed, dan nog, je hebt die schuldenlast. Die draag je toch bij je. Dus ik ben gewoon in die weg ben ik gaan bewandelen. Wat moet je doen om soeverein te worden? Soeverein of autonoom zijn? Je uitschrijven bij de staat. Kan dat ook? Nou ja, onze staat is erop gebaseerd dat we bepaalde dingen respecteren. We rijden rechts. We kunnen ook niet zeggen van, nou ja, weet je wat, dat heeft iemand maar eens bedacht, ik ga lekker links rijden. Dit is Rolf Zwaan, hoogleraar biologische en cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik doe onderzoek naar hoe mensen de wereld om zich heen begrijpen. En een voorbeeld van hoe mensen de wereld proberen te begrijpen is complotdenken. De maatschappij is complex, dus veel mensen vraagt zich af waarom zit ik eigenlijk belasting te betalen of waarom wordt van alles ingehouden. En als je dan eenmaal zo begint te denken, dan is het eigenlijk vrij gemakkelijk om te zeggen, oh, maar de overheid mag dat helemaal niet doen. En dan vergeet je blijkbaar dat je ook over wegen je voortbeweegt die wel ook van onze belastingcenten zijn betaald en zo. Zijn er bepaalde kenmerken van complotdenkers, iets wat je veel terugziet? Het zijn vaak mensen die sociaal in een wat moeilijke situatie zitten. Het kan zijn economisch of laten we zeggen dat ze problemen hebben met hun familie of wat dan ook. En ze proberen dan een soort verklaring voor hun situatie te vinden. En je gaat jouw situatie wijten aan het gedrag van anderen. En dan ga je iets meer proberen uit te zoeken over die anderen. En in dit geval hebben we het dan bijvoorbeeld over de overheid. En dan vind je dus allerlei informatie die in jouw straatje past. En zo kun je geleidelijk aan steeds verder gezogen worden in zo'n complotverhaal. En dat gebeurt ook bij Melissa. Melissa en haar ex-partner schrijven zich in 2012 in bij de Reunie van Vrije Mensen van Vlees en Bloed. Deze vereniging stuurt hen instructies om zelf soevrein te kunnen worden. Je moest een brief sturen naar Willem-Alexander. Dat je dus je verklaarde dat je net als hem soeverein was. En eigenlijk dat je dus afstand doet van je BSN. Dat was een stap. En dan was een stap dat je naar de gemeente brieven moest gaan sturen. En dat was ook een stap dat het dan in de krant kwam. Volgens deze vereniging is het na al deze stappen mogelijk om dan ook echt te stoppen met betalen. Maar dat is helemaal niet zo, merken Melissa en haar ex-man al snel. Mijn ex-man die stopte met het betalen van de rekeningen. Gewoon alle normale rekeningen die niet betaald worden. Je zorgverzekering die niet betaald werd. Nou ja, dan je eigen risico die hij niet betaalde. Toen ging de verhuurder moeilijk doen. Die zei van ja, je betaalt niks, maar je hebt wel een dak boven je hoofd. Daarvoor moet je betalen. En we gaan een kort geding aanspannen. Ja. Onderzoeker Rolf Zwaan. Ik maak me dus zorgen over die mensen, gewoon omdat ze zichzelf in de problemen brengen. En dan verergeren ze dat nog door zich in te laten met zulke personen. En ook dat gebeurde Melissa en haar ex-man. Wat neem je dan? Ik zie die visdingen liggen en die zijn afgeprijsd. Zij kregen een gezamenlijke schuld van 50.000 euro. Het scheelt 50 cent. Even kijken. Ja, het scheelt bijna 50 cent. Dus dat is wel, dat is lekker, 50 cent korting. 11 jaar na de keuze om soeverein te worden en te stoppen met betalen van rekeningen, zit Melissa nog steeds in een schuldentraject. Je leven staat stil. Kan je dan voorstellen dat je geloofde in die soevereiniteitstheorie? Nee, eigenlijk niet. Ik vind mezelf heel dom dat ik dat gedaan heb. Echt dom. Want je maakt schulden, je moet ze toch betalen. Je maakt gebruik van voorzieningen en je moet het toch betalen. Heb je toen nooit gedacht, dit is te mooi om waar te zijn? Misschien onbewust, maar eigenlijk, nee, we hadden die schuldenproblematiek. En als iemand tegen jou zegt, als je deze stappen doorloopt, word je een soeverein persoon, hoef je die schulden niet te gaan betalen. Dan wil je dat heel graag geloven. Ja, dan ga je dat toch geloven. Reportage van Isa Piglayama. Bij ons in de studio is onderzoeker complottheorieën van de Universiteit Leiden. Jelle van Buren, hartelijk welkom. Meneer van Buren, u volgt dit fenomeen al langer. Zijn het inderdaad mensen die dus al schulden hebben, die gaan denken, nou, deze theorie lost mijn problemen op? Ja, voor een gedeelte is inderdaad dat de groep waar we het over hebben. Mensen die schulden hebben, in financiële problemen zitten. Soms ook al andere aanvaringen hebben gehad met autoriteiten. Je voelt je als een nummer behandeld of alleen als een probleemgeval. En dan komt er een verhaal langs. Dan zeg je, jij kunt vrij zijn, je bent een soevereine burger. Het is al fijner om zo aangesproken te worden. Mm-hmm. Je kunt ook stappen ondernemen. En nog mooier, dan ben je van al je problemen af. En dat is natuurlijk een ontzettend aanlokkelijk verhaal. Ja. Maar we zien ook een andere groep. Dit idee leeft ook heel erg in spirituele en esoterische milieus. Mm-hmm. Dan gaat het meer over het idee van, er is maar één autoriteit. Dat is je eigen interne autoriteit. Ja. Soms een religieuze connotatie erbij. Zij willen ook uit dat systeem ontsnappen. Maar dan om net andere redenen. Het gaat over mentale slavernij waar we met z'n allen in zitten. Maar die groepen overlappen en beïnvloeden elkaar. Ja, dus het kan ook zijn dat iemand die daar uit esoterische overwegingen, zoals u zegt, in terechtkomt of in gelooft, dat die ook financiële problemen krijgt. Dat kan zijn, want ook daar wordt wel gezegd, als jij bent, het is jouw interne autoriteit, jij bent verantwoordelijk voor al je daden. Dus jij mag ook beslissen of je wel of niet belasting betaalt. En waaraan dan? Ja. Ja, als je geen belasting betaalt, vroeg of laat heb je dan een probleem. Ja, daar kennen we natuurlijk de voorbeelden van. Over hoeveel mensen praten we in Nederland? Nou, waarschijnlijk ongeveer 10.000 mensen. Mm-hmm. Het is moeilijk heel precies te schatten. Je hebt niet de Vereniging van Soevereine Mensen met Lidmaatschapskaarten. Maar we weten bijvoorbeeld dat ruim 9.000 mensen brieven hebben gestuurd naar de Belastingdienst. Met de mededeling, ik verklaar me soeverein, ik doe niet meer mee. Dat weten we, 9.000 mensen hebben dat geschreven. Dat zijn de harde feiten. Mm-hmm. En als je kijkt naar alle platforms die er zijn en hoeveel cursussen er worden aangeboden, dan heb je het echt wel over een groep van 10.000 mensen. Ja. Deze mensen zetten zich sterk af tegen de overheid. Ik moet er overigens even bij zeggen, we hebben uiteraard heel veel pogingen gedaan om autonomen en soevereinen te benaderen. Maar die wilden uiteindelijk allemaal niet meewerken aan een uitzending van Pointer. Melissa deed dat natuurlijk wel, maar goed, die is er een beetje uitgekomen. Die spreekt over de verleden tijd. Hè? Mensen zetten zich allemaal af tegen de overheid. Speelt die overheid er zelf ook een rol in? Komt dat wantrouwen ergens vandaan? Of de neiging om er afstand van te nemen? Ja, het wantrouwen komt niet uit de lucht vallen. We kennen inmiddels allemaal het hele rijtje schandalen waar we steeds mee geconfronteerd worden. Ja. Toeslagenschandaal, Groningen en zo zijn er natuurlijk meer van dit soort affaires. Maar ook een politiek die heel in zichzelf gekeerd lijkt te zijn. Ver weg staat van mensen. Ja, het gaat vaak over Haagse interne kwesties. Het gaat over Haagse zaken, maar ook wel een systeem dat is ontworpen waarbij eigenlijk de burger wantrouwend wordt bekeken door die overheid, in plaats van een overheid te zijn die naast de burgers staat. Mm-hmm. We hebben vorige week bij de verhoren van de enquête naar de toeslagenaffaire, zagen we toch een soort Henk Kampiaanse rigiditeit. Ja. Van de overheid heeft gelijk, dit is de regel. En Kamp die zegt, hou je eraan, punt. En zo niet, dan straffen je keihard af. Nou, dit soort dingen, en zo geldt natuurlijk veel meer het geheugen van onze premier, heeft natuurlijk wel heel veel wantrouwen opgeleverd. En dat voedt ook zo'n beweging die denkt van, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ja, en wat dan niet helpt, is dat er mensen uitzendingen op YouTube over maken. Zelf zeggen ze van, we geven geen adviezen, maar daar lijkt het toch wel heel sterk op. Ze leggen hun theorie uit en daar verdienen ze ook aan. Dag lieve mensen, hier is weer Jeroen van Burgerfront en ik ga u in 2 minuten uitleggen waarom u gewoon open kunt met uw bedrijf en waarom u niet naar de gemeente hoeft te luisteren. Een leger aan zelfverklaarde juristen, cursisten en adviseurs biedt online diensten aan om mensen te helpen autonoom te worden. U heeft geen enkel contract met de gemeente en daarom hebben zij dus niets over u te zeggen. Wilt u zich hierop verder voorbereiden? Ja, kijkt u dan even op www.veilig.nu en duikt u even in de juridische toolkits die wij daar ter beschikking hebben. Jeroen Sloendrecht bijvoorbeeld, die je net hoorde, biedt op zijn site juridische toolkits aan voor zo'n €60. Ik moet belastingaangifte doen, maar ik snap er echt helemaal niks van. Wil jij het voor mij doen alsjeblieft? Maar natuurlijk, lieverd. En dan geef ik je ook gelijk even deze kleine tip. Wanneer jij je belasting... Deze Robin van der Vliet is iets prijziger. Hij helpt mensen autonoom te worden voor €555. 25997. Op deze manier kan jij je rijtuigbelasting terugclaimen, je verplichte zorgverzekering, alle met dwang opgelegde boetes. Want dit zijn allemaal donaties aan de non-profit organisatie Staat der Nederlanden. You're welcome. En dit is Jury Platen, zelfverklaard jurist. Jongens, daar zijn we weer een tijdje geleden. Kijk deze link na. Bewijs dat alle BV's geen deurwaarder zijn. Alles als je lid wordt van zijn juridische vereniging, voorziet hij in advies en staat hij mensen bij in rechtszaken. Maar vorige maand weigerde de rechtbank hem als jurist, omdat zijn verhaal juridische nonsens zou zijn. Ook ontving hij een brief van landsadvocaat Pels Rijke, die hem opriep te stoppen met het verspreiden van desinformatie. Pels Rijke is het grootste advocatenkantoor in Nederland, wat het kleinste juridisch kantoor in Nederland aanvalt. Mij, ja, moet per direct stoppen. Per direct stoppen met de verspreiding. Tot mij wende zich het ministerie van Financiën, Staat der Nederlanden. Voor het misleiden, verspreiden van informatie wat niet rechtsgeldig is. We leggen de video's voor aan Juriaan de Vries, strafrechtadvocaat bij FIEK Advocaten. Ja, ik heb die video's bekeken. Het is heel lastig om ze ook allemaal af te kijken, omdat het is niet te volgen. Er is geen touw aan vast te knopen. Juridisch deugt het van geen kant. Het is heel lastig om puntsgewijs uiteen te zetten wat er niet klopt, omdat het een bijeengeraapt zooitje van lariekoek is. Volgens de Vries ligt het probleem bij de zelfverklaarde juristen. De mensen die hierin zijn gaan geloven, die Platen en Van Sloenderecht volgen, dat zijn wat mij betreft mensen die je zou moeten helpen. Die vergelijk ik met de drugsgebruiker die afneemt van een dealer. Daar moet je wat mij betreft preventief beleid op toepassen. Daar moet je tegen zeggen, pas op, dit kan gevaarlijk zijn. Dus wat mij betreft moet je de dealers, de mensen die hier daadwerkelijk geld aan willen, aan proberen te verdienen, die een stichting hebben of een vereniging waar je je bij kunt aansluiten, die juridische, nogmaals, het is evidente kwarts, maar juridische toolkits zeggen aan te bieden. Ja, die moet je wat mij betreft gewoon nogmaals, die moet je civielrechtelijk of strafrechtelijk aanpakken om dit een halt toe te roepen. Die sommatiebrief vanuit de overheid richting Platen, dat is wat mij betreft een goed begin. Dit moet stoppen. Nog iemand die van deze theorie een verdienmodel heeft gemaakt is Jeannette Lohuis. Ik zeg altijd, als je autonoom bent, ben je eigenlijk een beetje schizofreen. Je bent de ene keer de persoon in het systeem, omdat dat op dat moment voor jou goed voelt. En als er iets is waar jij je tegen wilt verweren, dan ben je mens. Lohuis biedt voor €219 een all-in service aan om mensen te helpen zich autonoom te verklaren. Ik kan het inmiddels na 10 jaar blindelings, maar het is echt een leerproces. In mei wonen wij een online cursus van haar bij. De staat heeft ons in bezit als persoon. We zijn allemaal als mens, dus als autonoom mens geboren. En dat heeft uiterlijk 3 dagen geduurd, want binnen die tijd moet je worden aangegeven. En aangeven zegt het al, geven aan, een gift aan. En op het moment dat jouw vader of je moeder je heeft aangegeven, krijg je een geboorteakte. En op die geboorteakte wordt gelijk een trust geopend. Dat doet de IMF in Amerika, die stort daar gelijk $1 miljoen in. Volgens Lohuis beheert de staat per burger een trust van €1,5 miljoen. En dat geld is eigenlijk van jou. Op het moment dat jij straks een rekening krijgt, zoals vorig jaar met die energiekosten die enorm hoog werden, dan zeggen we, we betalen wat we altijd hebben gedaan. En toen moest ik ineens bijna €400 gaan betalen. Nou, die €250, die haal maar uit mijn trust. Nou, dat werkt perfect, want ik heb van beide partijen nooit meer iets gehoord. Wij zijn verleerd om nee te zeggen. Nou, dus het eerste wat een autonoom moet leren is nee zeggen. Alles wat je gevraagd wordt vanaf nu, zeg je nee. Zonder nadenken. Nee. Zeg het maar lelijk. Doe maar lelijk. Doe ze ook tegen ons. Doe maar lelijk. Nee. Momenteel is Jeannette in Spanje bezig een eigen woongemeenschap op te zetten. We zoeken haar op. Jeetje, wat een groot terrein. Ja, dat is mega, hè? Dit is allemaal van jullie? Ja. Ja. Wauw, gigantisch. Want wat is de bestemming? Wat wil je ermee doen? Dit wordt de woongemeenschap voor autonomen. Hier komen 20 houten huisjes op. En dan gaan we met z'n allen lekker een grote moestuin. Nou, de rest hebben we al. En dan gaan we lekker samen leven hier. Als we naar de koetjes en kalfjes ter zake komen, is Jeannette zeer beslist. Feit is gewoon dat volgens het huidige rechtssysteem en hoe het nu is ingericht, wij verplicht zijn om een belasting te betalen. Omdat wij ook gebruik maken van een heleboel dingen. En onze experts zeggen ook, ja, wat mensen nu doen, geen belasting betalen, dat kan niet. Dat gaat op een gegeven moment terugslaan in je gezicht. Nee, dat is niet waar. Je moet natuurlijk nooit zomaar stoppen met belasting betalen. Dat doen wij ook niet. Wij melden dat netjes en we vragen om een voorstel. Zie jij mensen in de schulden komen door deze keuzes? Want als je je belasting niet betaalt, dan krijg je op den duur schulden natuurlijk. Nee, wij krijgen geen schulden. Wij hebben een mededeling gedaan aan meneer Smink. We hebben gevraagd om zijn antwoord, dat geeft hij niet. Dus wij gaan ervan uit dat hij begrepen heeft wat wij bedoelen. Geen bericht en dat is goed bericht, denk jullie. Wij verwachten nog altijd een voorstel van hem met een andere oplossing voor ons. He, dat wij willen best belasting betalen. Maar nogmaals, op mijn voorwaarden. Er zullen ook mensen zijn die autonoom leven, die het op hun eigen manier interpreteren en daardoor in de problemen komen, omdat ze wel schulden krijgen. Voel jij je dan verantwoordelijk voor die mensen? Omdat je ze toch inspireert? Nee, want die mensen zijn verkeerd geïnformeerd. Als je bij een ware autonoom kennis haalt, kom je nooit in de problemen. Want die leert jou wat je wel en wat je niet kunt doen in het systeem. Alles netjes betalen, totdat je autonoom bent, zegt Jeannette. Maar volgens advocaat Juriaan de Vries kan zij hiermee niet wegkomen. Misschien is het zo. Misschien is die vrouw ergens tussendoor geglipt. En betaalt zij inderdaad al 8 jaar geen belasting. Ik denk dat als de Belastingdienst erachter komt, dat ze zou zeggen, maar dat kan niet. U bent hetzelfde als jij en ik. U moet ook belasting betalen. Ik wil best betalen nogmaals. Maar op mijn voorwaarden. Niet op de zijne. Waarom zouden wij ooit onder een of ander wetje vallen die iemand bedacht heeft? Ja, nou ja, je hoort het. We hebben dus wel iemand gesproken die zich autonoom acht. Het is een theorie die niet 1, 2, 3 te volgen is, hè, Jelle van Buren? Nee, het zijn vrij ingewikkelde puzzels. Aan de andere kant, inmiddels zijn er een flink aantal rechtszaken geweest waarbij mensen voorkwamen bijvoorbeeld omdat ze weigerden een verkeersboete te betalen of de huur te betalen of wat dan ook. En het antwoord was eigenlijk altijd wel heel duidelijk van de rechters. Woon je in Nederland of verblijf je in Nederland, ben je gehouden aan de Nederlandse wet en regelgeving. Ja. En er is geen enkele manier, geen enkel argument om daar onderuit te komen. Dus dit is gewoon precies het probleem. Mensen wordt gewoon echt iets voorgespiegeld wat niet waar is. En daardoor komen mensen zwaar in de problemen. Overigens, zij is dus wel naar Spanje gegaan. Althans, daar zet ze een woongemeenschap op. Ja, daar zie je ook een beetje. Het heeft ook wat hippie-achtige, commune-achtige trekken. En maar dan woont ze niet meer in Nederland. Dat moet iedereen ook vooral zelf weten. Hè. Dat hoeft niet het probleem te zijn. Maar als je mensen iets adviseert wat gewoon niet blijkt te kloppen en mensen komen daardoor in grote problemen, daar zit het probleem. Soevereine burgers kunnen zelf ook voor problemen zorgen. Hele ingewikkelde gesprekken met deurwaarders. Er kunnen soms confrontaties met agenten zijn, maar ze zijn toch ook vooral helemaal het verkeerde pad opgestuurd door dit soort adviseurs. En daar zit wat mij betreft wel het probleem. Ja, nou ja, we hoorden ook de strafrechtadvocaat zeggen, Juriaan de Vries, maak wel een onderscheid tussen slachtoffers die je moet helpen en de aanjagers, waarvan hij zegt eigenlijk zou het OM, het Openbaar Ministerie, daar onderzoek naar moeten doen of dat misschien strafbaar is. Ja, of het strafbaar is, weet ik niet. Nee, het OM zegt ook, we stellen daar nu nog geen onderzoek naar in, maar aangifte zouden wel tot eventueel strafrechtelijk onderzoek kunnen leiden. Ja, of je zou een keer een proefprocedure kunnen doen, maar er is ook civielrechtelijke wegen staan open. Ik denk wel, omdat uiteindelijk leidt dit en voor de betrokken mensen tot problemen, maar ook tot maatschappelijke problemen. Je zult wel iets moeten gaan bedenken. En dan ben ik het ermee eens dat je dan in eerste instantie moet richten tegen de mensen die dit aanjagen. Hoe je dat precies moet doen, kan juridisch best ingewikkeld zijn, maar je kunt het er ook niet bij laten. Nee, dus dat moet dan verder over nagedacht worden. U zegt het ook al, er zijn wel degelijk rechtszaken, bijvoorbeeld dan van de Belastingdienst tegen mensen? De Belastingdienst, of als je weigert je verkeersboete te betalen, allemaal van dat soort zaken. Mensen gaan in bezwaar, brengen het voor bij de rechter en zeggen van, u heeft geen enkele titel mij dit op te leggen, ik ben een vrij mens. Ja, en dan zegt de rechter toch steeds, dit is echt niet waar, dit klopt niet. Die mensen halen altijd bakzeil, ja. Vorige week was er ook een rechtszaak overigens met iemand die zich soeverein verklaarde en wapens had. Betekent dat, is dat een ontwikkeling? Nee, het is een klein rafelrandje. We kennen natuurlijk in Duitsland de Rijksburger, die daar wel die kant op gaat. Maar het is een klein randje, het is niet illustratief voor de hele soevereine beweging. Dat wil ik wel graag benadrukken. Maar dit soort militante fantasieën komen we ook tegen. Mensen die de tribunalen willen oprichten, die hun eigen sheriffs in het leven roepen. Die het hebben over milities die er komen, burgerarresten. En in dit geval iemand die dus gewoon wapens wilde kopen. Nogmaals, dit is niet waar het in de kern bij die soevereine beweging om gaat. Maar ook dit soort rauwe rafelrandjes zien we. Dus ook daar moet wel degelijk serieus naar gekeken worden. We hoorden onder andere in de reportage Jeroen Sloendrecht, die toolkits ter beschikking stelt en ook tips geeft. Hij zegt in een reactie aan ons dat hij geen verantwoordelijkheid draagt voor mensen die in de problemen komen, omdat hij simpelweg de wet aan hen uitlegt. Hij focust heel sterk op artikel 1 van de grondwet en geen adviezen geeft. En Jurie Platen, die ook ter sprake kwam, die wilde een mondelinge reactie geven. Ik ben een vereniging waar mensen lid van worden eenmalig per jaar. En dat is niet aan Jurie Platen, dat is aan mijn rechtspersoon. En dan kan je in een vereniging waar je alle jurisprudentie, waar wij als volksboertje wat de regering kapot heeft gemaakt, wij als leden alles delen. En zo zijn wij krachtig geworden. Zo hebben wij kunnen aantonen dat Nederland totaal niemand bevoegd is. Ja? En ik vind dat u daar wel even het onderzoek met mij, want ja, hier eens moet komen kijken wat er speelt. Want u maakt mooie programma's, alleen voor de helft. Dus ik vind dit een beetje waardeloze journalistiek. Ik ben ook een journalist, want u kan me niet zo dat ik hier verantwoordelijk voor ben. Dat ik strafbaar ben. Ik doe helemaal niks fout. Nee, ik doe niks fout. Hij heeft een verhaal over... je moet mij niet aanspreken, want ik ben ook maar gewoon Jurie Platen. Maar ik heb een vereniging, ik heb dus een rechtspersoon. Maakt dat eigenlijk wat uit? Dat weet ik niet precies. En ook, ik denk ook niet dat je dit strafrechtelijk moet aanpakken. Terugkerende probleem is dat hier gesteld wordt... wij hebben uitgezocht, het blijkt dat het zus zit. Dat is een stelling. Ja. Maar tot op heden is dat toch echt door geen enkele rechter nagevolgd. Dus dan kun je wel zeggen, ik leg alleen maar de wet uit. Alleen als je dat doet op een onnavolgbare manier die gewoon niet klopt... ja, daar zit het probleem. En dan krijg je een beetje het spelletje... ja, ik adviseer niemand iets, ik leg alleen iets uit. Ja, en als mensen daar dan mee aan de slag gaan... ja, dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Ja, dus dat is wel erg makkelijk om het zo weer bij je weg te schuiven. Ja, heel kort nog, wat moet hier aan gebeuren? Wat moeten we hiermee? Als ik we zeg, dan wordt het weer de media, maar ik bedoel eigenlijk de gemeenschap. Hoe dan ook moet steeds de boodschap worden verkondigd. Mensen, trap hier niet in, want je brengt jezelf in gigantische problemen. Want dat is het echte drama, de tragiek die we zien. Dus verzet je op een legale manier. Ja, en overheden, lokale overheden doen wel heel veel pogingen om in contact te komen met deze mensen. Eigenlijk steeds de helpende hand bieden. Om bijvoorbeeld uithuisplaatsingen te voorkomen. He, kinderen komen gewoon op straat te staan. We zien echt de meest schrijnende verhalen kom je tegen. Kinderen die helemaal uit het systeem verdwijnen. Maar op enig moment zal er toch ook die helpende hand gepakt moeten worden. Want er bestaat uiteindelijk ook nog iets als rechtsgelijkheid. En als jij de hele tijd ziet dat jouw soevereine buurman geen huur betaalt, geen verkeersboetes betaalt, en het kan blijkbaar, dat geeft ook een heel raar signaal af. Dus dit is wel een groot dilemma waar we voor staan. Heel veel dank, onderzoeker Jelle van Buren. Straks horen we hoe de huidige manier van toetsen op de basisschool onvoldoende zegt over de leesvaardigheid. En we gaan ook naar Leeuwarden. Eerst muziek van Sophie Straat. Straat en Goldband, Tweede Kamer. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Het huis staat in brand en de betrokken partijen zijn de ramen aan het lappen en de kinderen zitten nog steeds in de rook. Als je alle verhalen leest, kan je alleen maar oordelen dat het schrijnend is, niet wenselijk en dat je de kinderen daar zo snel mogelijk weg moet halen. Voorzitter. Het gaat hier om kwetsbare kinderen. Kinderen waar pijnprikkels bij werden ingezet. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is overlast, er zijn vernielingen. Buurtbewoners worden zelfs gemolesteerd. In de gemeenteraad van Leeuwarden vond deze week een spoeddebat plaats over de Friese jeugdzorginstelling Woodbrokers. En er viel nogal wat te bespreken. Het ene na het andere verhaal, we kunnen wel zeggen schandaal, is er de afgelopen tijd in de media verschenen. Misstanden bij Woodbrokers. Onderzoeksjournalist Patrick van het Haar van de Leeuwarden Courant die volgt die ontwikkelingen al jaren. Patrick, welkom in de uitzending. Woodbrokers is een gesloten jeugdzorginstelling in Friesland voor jongeren met gedragsproblemen. Over welke misstanden hebben we het? Heb je even. Ja. Niet alleen in Leeuwarden of in Friesland, maar rondom de gesloten jeugdzorg is natuurlijk heel veel te doen. De vraag, moet je kinderen willen opsluiten op het moment dat ze kampen met gedrags- of psychische problemen? Dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal, de basisvraag. Mm-hmm. En aan de andere kant zijn er de afgelopen jaren de nodige dingen bij Woodbrokers naar voren gekomen. Dat is een jaar of 3-4 geleden, tenminste voor mij. Ja. Met een verhaal met jongeren die daar zaten die opgepikt werden. Om daarna seksueel misbruikt te worden. Dat gebeurde gewoon in en rond de instelling. Niet in, maar rond. Hè. Met wat we vroeger Loverboys noemden. Dus er werd gewoon gepooierd. De verhalen die ik erover geschreven heb betrof met name jongens. Die gewoon werden opgepikt door mannen. En dan betaling handelingen verrichten, et cetera. Mee naar huis werden genomen. Een soort plek kregen waar ze wel gehoord en gezien werden op een bepaalde manier, maar tegelijkertijd ook misbruikt. Onvoldoende bescherming voor de jongens die daar woonden. Maar later kwamen er ook verhalen van seksueel misbruik van jongeren door medewerkers van Woodbrokers. Dat was eind vorig jaar herfst. Toen heeft de instelling Jeugdhulp Friesland die heeft aangifte gedaan van mogelijk seksueel misbruik en criminele activiteiten dat zou gepleegd zijn door personeel met cliënten, met jongeren. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzocht. Die hebben een half jaar later gezegd, we hebben geen bewijs kunnen vinden. Maar wij hebben wel de advocaat van een van de jongeren gesproken. En die heeft gewoon meerdere keren bevestigd dat het wel degelijk heeft plaatsgevonden. En iets kan natuurlijk ook plaatsvinden zonder dat het OM bewijs vindt. Ja. En was dat nou de reden om dat spoeddebat te hebben? Of was er nog een andere aanleiding? Nee, het spoeddebat was naar aanleiding van een rapport dat al een jaar oud was. Dat was opgemaakt naar aanleiding van een incident met een 14-jarig meisje in 2021-22. Dat meisje heeft een hele zware tijd in Woodbrokers gehad. Er is bij haar geen goede diagnose gesteld. Er was geen behandelplan. En ondertussen zat ze al 5 maanden in deze gesloten, deels gesloten instelling. Werd regelmatig afgezonderd. En die heeft in februari 2022... februari 2022... heeft ze een knoopcelbatterij ingeslikt en daarmee op de intensive care terechtgekomen. Dat is ook vaker gebeurd. En daar, op basis van dat incident en een ander incident, is Woodbrokers onderzocht in opdracht van Jeugdhulp Friesland. En dat rapport, dat is een aantal weken geleden via de Leeuwardenkrant en via het Algemeen Dagblad naar buiten gekomen. Ja, nou, daar wilde de Raad natuurlijk graag over praten. Waar het niet dat de ouders van dat meisje naar de rechter zijn gegaan om dat onderzoeksrapport eigenlijk geheim te houden, hè? Nou, dat lag iets anders. Die ouders die wachten al meer dan een jaar op het onderzoeksrapport zelf. Ze hebben zelf dat rapport nooit te zien gekregen. Oh. Ze hebben alleen een samenvatting gekregen die wordt geschreven steeds gekker, is dit. Door Jeugdhulp Friesland. Nou ja, ik zei al, heb je even. Ja. Maar zij hebben een samenvatting ooit gekregen, geschreven door Jeugdhulp Friesland zelf. En het rapport is verder alleen naar de inspectie gezondheidszorg en jeugd gestuurd. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het Sociaal Domein Friesland, dat is een samenwerkingsorganisatie van alle Friese gemeenten die de jeugdzorg inkoopt voor Friese jongeren. Mm-hmm. Die hebben ook nooit het rapport gekregen. Terwijl zij in feite de financier zijn van Jeugd op Friesland en Woedbroekers. Hoe dan ook, dat rapport is wel voor het debat naar de gemeenteraadsleden gegaan. De gemeenteraad die dus ook geld geeft aan dit soort instellingen om die jongeren dus op een fatsoenlijke manier op te vangen. Dus die moeten wel ergens over beslissen. Maar er ontstond onduidelijkheid over de vraag of ze wel iets met dat rapport mochten doen. Luister. Er is nog een fragment. Ja, net een paar minuten voor deze vergadering hebben wij dat inmiddels veel besproken rapport gekregen. En nu ben ik wel een beetje in verwarring, want wat is nou de status van het rapport? Maakt dat deel uit vanavond van de discussie? Er staat ergens vertrouwelijk, maar ik lees in het rapport: de rechter heeft ons opgedragen u te laten weten dat u het rapport niet verder mag verspreiden. Er staat niet dat ik er niet uit mag citeren. Dus ik mag dat dan wel gebruiken. Zoals ik het heb gezien, want ik heb even ook gekeken hoe de aanbiedingsbrief bij de Griffie binnenkwam. Moeten we echt met z'n allen wel de maximale zorgvuldigheid betrachten die gevraagd is? En dat is vertrouwelijk. Het is echt, zoals de rechter dat heeft neergelegd, omdat u raadslid bent, krijgt u het. Maar niet om daar iets uit te citeren. De heer Van der Galiën. Nou, voorzitter, dan wil ik toch even citeren uit de brief die erbij zit. Het geding diende vandaag. De rechter heeft een tussenuitspraak gedaan die inhoudt dat Jeugdhulp Friesland het rapport wel mag verstrekken aan het gemeentebestuur, maar verder nog niet. Over 2 weken volgt een separate uitspraak over eventueel verdere openbaarmaking. Hier gaat het dus over openbaarmaking, verdere openbaarmaking. Dus het, voor ons is het openbaar. Dus ik mag er vrijelijk uit citeren. U krijgt het, maar het in het publiek brengen ervan kan eventueel over 2 weken. En dat we dus inderdaad even die 2 weken moeten afwachten hoe de rechter dan oordeelt of u eruit mag citeren of op een andere wijze er iets van publiek mag maken. Ik zou willen zeggen, Patrick, de onderste steen moet bovenkomen, maar dat lukt op deze manier niet, of wel? Dit is natuurlijk juridische discussie op de vierkante centimeter. De raadsleden waren op dat moment al in het bezit van de samenvatting van het rapport, waarin de grote lijnen van het rapport beschreven staan en waarvan de inhoud voor de gemiddelde lezer ook schokkend is. Dus daar mochten ze wel gebruik van maken. Verdere details die in het rapport staan, dan weer niet. Nee, dat snap ik. Maar konden ze daardoor wel iets beslissen? Nou, dat is een van de problemen met dit soort regelingen. Je kan als gemeenteraad hoog springen, je kan laag springen. Maar er verandert niet zoveel. Het Sociaal Domein Friesland doet het namens 18 gemeenten. En dit is dan Leeuwarden, centrumgemeente, grootste gemeente. Maar als Leeuwarden zegt, we willen geen kinderen meer daar geplaatst hebben, ja, dat is prima, dat kun je zeggen. Maar dan blijft de instelling nog steeds open. En waar zijn kinderen die ook tegen zichzelf of tegen hun omgeving beschermd moeten worden? Mm-hmm. En je kunt het dichtgooien à la minuut, maar waar à la minuut, breng je zo'n kind dan? Nou ja, nee, maar dat was de vraag. Tuurlijk. Ja. Goed, dus het blijft open. Het kan niet gesloten worden. Want we hebben nog niet eens besproken dat het verhaal wat wij met Follow the Money hebben gebracht, dat de oprichter van een uitzendbureau dat medewerkers leverde, een recent veroordeelde drugscrimineel blijkt te zijn. Dus dit zit allemaal rondom die instelling. Naast die misstanden. Ja, maar het kan dus niet gesloten worden. Alles kan, alleen je zult wel moeten zorgen dat je een alternatief hebt. Nu zijn Jeugdhulp Friesland en andere zorginstellingen, zorgaanbieders in Friesland bezig om een alternatief te maken. Alleen dat gaat volgens de wethouder ook te langzaam. En er hangt nog wat boven de markt, want men is niet tevreden. En men is dus de Friese gemeente. En ze hebben een onderzoek laten uitvoeren, onlangs, naar de bedrijfsvoering. Ja. Omdat er toch, al dus de wethouder, vraag kwam om meer geld, terwijl er minder jongeren behandeld werden. Dus daar komt binnenkort ook nog dat weer rapport publicatie is nog in. Ja, is nog in aantocht. Ja, en dan zal ook blijken van wat lever je voor de betaalde zorg. Ik dank je wel, Patrick. Voor nu, dan ga je nog meer over horen. Patrick van 't Haar van de Leeuwarder Courant over Woodbrokers. Dank. Plaat Under the Gun. Het is 7:15 geweest. Pointer met Niels Heidhuis. Vanavond in Pointer TV aandacht voor begrijpend lezen op de basisschool. We gaan beginnen met begrijpend lezen, nieuwsbegrip. Hebben we daar zin in? Nee. Nou, ik had op een beetje meer enthousiasme gehoopt, maar goed, misschien komt het later nog. Gaan we nu aan de slag om de sleutelvragen te beantwoorden over de tekst. Wat zijn dan die sleutelvragen, jongens? Ik heb geen sleutelvraag. Oh. En dan heb je hier waarbij welk stukje je... Oh, ja, ja, ja. Jullie hebben dit vaker gedaan. Ja, helaas wel. Eigenlijk is het elke keer dezelfde opdrachten die je moet doen. Ja. Dus je moet elke keer dan dit, deze weer doen, waardoor het gewoon saai wordt. Ja, kinderen vinden begrijpend lezen saai. De leesvaardigheid van de Nederlandse tienjarigen is gedaald tot onder het westerse gemiddelde, bleek uit internationaal onderzoek eerder dit jaar. En echt plezier in lezen heeft nog maar 1 op de 5. Deskundigen vinden de dalende trend zorgwekkend. Ik praat erover met lerarenopleider en curriculumontwikkelaar Erik Meester. Hartelijk welkom. Dank je wel. Meneer Meester, u bent ook meester trouwens, maar dat is ook uw naam. De leesvaardigheid neemt af. Dat klinkt nogal breed. Wat houdt leesvaardigheid eigenlijk in? Nou, kijk, dat is een hele goede vraag. En ik zou willen dat meer mensen die vraag zouden stellen. Want iedereen heeft het erover. Ook in de eerdere Kamerbrieven van voormalig minister Wiersma ging het continu over de leesvaardigheid. Maar eigenlijk is het een beetje containerbegrip. Mijn collega, professor Anna Bosman, heeft er een mooi acroniem voor bedacht. En dat is, ja, het klinkt niet zo mooi, maar het is wel handig. TWAL. Ze zegt eigenlijk, kijk... Leesvaardigheid is eigenlijk een product van technisch lezen. Daar staat de T voor. Mm-hmm. Woordenschat, dat is de W. Achtergrondkennis en leesstrategieën. En wat je ziet, strategieën, ja? Wat je ziet in het stukje waar de kinderen over klagen, is dat er eigenlijk heel veel de afgelopen jaren heel veel aandacht is gekomen voor dat leesstrategieën. En daar zit denk ik een soort gedachte achter dat dat soort generieke strategieën zijn die, waarmee je dan leert lezen. Maar al die vier componenten die ik net noem zijn allemaal daarin belangrijk. En niet alleen die strategieën. Maar strategie is dus eigenlijk hoe ga ik die tekst benaderen? Ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Ja? Dus ik lees bijvoorbeeld een woord in een zin en ik ken het woord niet. Mm-hmm. En een strategie zou kunnen zijn, weet je wat, ik lees nog even verder. Misschien wordt het nog duidelijk. Mm-hmm. Dus een strategie. Maar het probleem met strategieën is dat ze maar heel beperkt effectief zijn. Dus ik kan jou die strategie een keer uitleggen. Hè, ja? En dan lees even verder als je het niet begrijpt. Ja, lees het even verder. Ik doe het een keer voor. Hè, ja, en dat doe je dan een keer. Ja? Maar ja, goed, dan kan ik nog een keer tegen je zeggen. En nog een keer tegen je zeggen. Maar dan op een gegeven moment weet je het wel. Ja. Dus die strategieën, uit onderzoek laat heel duidelijk zien, dat heeft echt wel bepaald effect. Aha. Maar in het begin werkt dat. Want dan leg je uit waar je in de tekst informatie kunt vinden. Ja, bijvoorbeeld. Maar verderop in het leren, zeg maar verderop in je schoolcarrière, heeft dat niet zoveel zin meer, zegt u. Ja, en één onderzoeker die schreef heel treffend van, uit onderzoek blijkt dat het is dus wel beperkt effectief, maar 10 lessen zijn net zo effectief als 50 lessen. Kortom, er zit eigenlijk een heel laag plafond. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment, ja, die strategie die weet ik wel. Dus wat heb je dan nodig? Nou, die andere die ik net noemde. Dus de technische leesvaardigheid is heel erg belangrijk. Er zitten ook nepwoorden tussen, toch? In 3 minuten tijd zoveel mogelijk woorden moeten lezen? Is dat Kijk, technisch leesvaardigheid, ik kan het niet simpeler zeggen dan, er staat een A en ik kan hem ook verklanken tot een A. Okay. Leren kinderen doorgaans in groep 3. Als het goed is, worden zij voorbereid in groep 1, 2, om dat goed te gaan leren. En dat loopt zo'n paar jaar door. Maar op een gegeven moment, ja, dat is een hele technische vaardigheid. Dat hoef je ook helemaal niet te begrijpen. Bijvoorbeeld flonk, dat woord kan jij lezen, maar je hoeft helemaal niet te weten wat het betekent. Nee. De leesvaardigheid is eigenlijk goed, alleen begrip 0. Ja, dus daarom maak ik graag het onderscheid. Dus de leesvaardigheid, dat woord wil ik eigenlijk een beetje vanaf. Ja. Ja, dus technisch lezen, nou, we weten ook heel goed hoe we dat kinderen kunnen leren. Maar dan die woordenschat, achtergrondkennis, ja, daar heeft niemand het over. Ja, u zegt ik wil er vanaf, maar het wordt wel getoetst. Dus je kunt het niet zomaar vanaf. Nou, dat is inderdaad het probleem, wat ook hier in centraal staat, is dat we dus in Nederland hebben we dus een centrale eindtoets. Hè, die heette vroeger de CITO-toets. Mm-hmm. Nu zijn er meer aanbieders. Maar daar zit dus een onderdeel begrijpend lezen in. En heel veel mensen die daar weinig verstand van hebben, die veronderstellen dus ook dat dat iets toetst als begrijpend lezen. Maar het punt wat ik hier probeer te maken is dat een generieke vaardigheid zoals begrijpend lezen bestaat helemaal niet. Dus wat toetst die toets nou eigenlijk? Ja. Maar veel kritiek richt zich dan op een methode van begrijpend lezen die veel wordt gebruikt in Nederlandse klassen, nieuwsbegrip. Maar goed, die mensen bij nieuwsbegrip hebben natuurlijk ook erover nagedacht en onderzoek naar gedaan. Wat is daar mis mee? Nou, kijk. Tuurlijk, ik denk ook dat die meeste mensen dat allemaal hartstikke goed proberen te maken. Maar kijk, één probleem met het nieuwsbegrip dan specifiek is dat het gaat over het nieuws. Kijk, en het nieuws dus gaat, kinderen krijgen een artikeltje, gewoon uit de krant of van de NOS misschien, weet ik niet. Ja. En dan krijgen ze vragen over. Ja, en dat zijn vaak wel wat bewerkte teksten. Maar kijk, die kunnen dus maanden gaan over Messi en de transfer van Messi naar Amerika zit hij, geloof ik. Ja. Maar dan gaat hij op dinsdag gaat hij over de aardbeving in Marokko. En op woensdag gaat hij over weer een heel ander onderwerp. Ja. En kijk, en daar zit eigenlijk een soort didactisch probleem. Want kinderen, die moeten nog gewoon de basiskennis over de wereld opdoen. Ja, dus basiskennis zoals wij vroeger op school, aardeskunde, geschiedenis, biologie, techniek. Ja. Ja, dus die kennis wil je opdoen. Maar als het elke dag ergens anders over gaat, dan is het toch wel heel erg lastig om al die informatie goed in je op te nemen. En ook of is het andersom? Dat juist doordat je een tekst krijgt over een onderwerp dat je niet eerder hebt gehad, moet je heel goed lezen. Anders dan begrijp je het niet. Ja, maar kijk, we hebben het hier over begrijpend lezen. Dus. Misschien is het goed als ik een voorbeeld schrijf. Ja, ja. Ik heb in het voorjaar een column geschreven in de Volkskrant om over deze problematiek wat meer aandacht te vragen. En daarin schrijf ik over een Emma uit groep 7. Ja, dus de toets begint met een nieuwsbericht over klimaatverandering in India. Mm-hmm. Oef, dat valt Emma toch tegen. Over dit onderwerp hebben ze het nauwelijks nog gehad op school. Vraag 1 gaat over regel 9 tot en met 10. De verwoestijning heeft grote invloed op de landbouwsector, zoals het verbouwen van gewassen. Verwoestijning. Daarin herkent ze in ieder geval het woord woestijn. India, want daar ging het over. Waar lag dat ook alweer? En wat heeft verbouwen nou weer met wassen te maken? Maar, het begint haar te duizelen. Ga ik toch even onderbreken, want dit is precies wat ik bedoel. Verwoestijning. Lees even verder en het wordt vanzelf duidelijk. Dat is toch precies begrijpend lezen? Maar wordt dat ook duidelijk? Dat weet ik niet. Nee, dat is dus heel vaak niet zo. Dus ja. Als je een tekst leest, hè, en daarom is er ook een onderscheid tussen woordenschat en achtergrondkennis. Mm-hmm. Je kan zeg maar de woorden in een tekst wel begrijpen, maar alsnog moet je ook achtergrondkennis aanvullen vanuit je eigen hoofd. Ja, maar als ik nou heel veel weet over verwoestijning en over India, dan kan ik dat tekstje schuin doorlezen en lees ik eigenlijk heel slecht, kan ik toch de vragen beantwoorden. Want er zijn ook kinderen die doen dat, hè? Die weten gewoon veel en die lezen dus eigenlijk slecht. Ja, maar ik weet niet wat u bedoelt met dat die slecht lezen. Kijk, als jij er heel veel over weet en dan kan je het inderdaad zo beoordelen, mm-hmm. Dan komt dat je heel veel weet. Dus waarom lees je dan slecht? Ja. Ja, nou ja, je kunt het ook mondeling gehoord hebben natuurlijk, maar dan gaan we er even uit dat veel kinderen dat dan toch ook van geschreven teksten hebben. En ja. Dus zegt u eigenlijk, het is heel belangrijk dat er achtergrondvakken worden gegeven, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. Want dan begrijp je veel beter wat verwoestijning is en waar het speelt. Ja, nou kijk, weet je waar het om gaat? Is dat veel mensen zeggen, oh, dan heb je ook zo'n strategie. Hè? Dus ik kan het in de volgende zin nog even doorlezen. Of ik zoek het even op internet. Maar waar het hier om gaat, is dat je dus in één zo'n zin zit het woord verwoestijning, landbouwsector, verbouwen van gewassen. Dat zijn dus ook woorden die dubbelzinnig zijn, hè, dus meerdere betekenissen kunnen hebben. Ja. Die ook in relatie, dus het verbouwen van gewassen, in die relatie tot elkaar, hebben die een bepaalde betekenis. Nou, wat je hier al ziet, inderdaad, dan moet je gewoon heel veel kennis hebben van die basisvakken. Ja, en plus dat het ook wel, ik weet niet voor welke groep dit is, groep 7 geloof ik, hè? Ja, dit is een voorbeeld uit 7. Ja. Maar kijk, de vraag die hierbij is dan, is het voegwoord zoals hier correct toegepast? In dit voorbeeld. En dan zou je iemand die naïef is, die denkt, oh, hier wordt taal getoetst. Maar je kan weten dat zoals een voorbeeld aangeeft, hè, dat het eigenlijk een soort signaalwoord is. Ja. Maar dan weet je nog niet of dat inderdaad een goed voorbeeld is of niet. We hebben nog een minuutje. Hoe moet het anders en kan dat ingevoerd worden? Nou kijk, ik denk dat we heel goed weten hoe het anders moet. En dat irriteert me ook wel eens een beetje in de media. En allerlei onderzoekers die zeggen, oh, we gaan onderzoek doen. Of scholen die zeggen, we gaan onderzoeken doen hoe het beter kan. We weten heel goed hoe het beter kan. Dit voorjaar nog een studie uit Amerika, waarin ze een kennisrijk curriculum, dus van jongs af aan, eigenlijk vanaf de kleuters al, jarenlang kinderen kennisrijke thema's, hè, over de Azteken, over oude beschavingen, de Grieken en de Romeinen. Daar komt ontzettend veel woordenschat in. Daar komen ze over langere tijd veel herhaald in aanraking. Ja. Met heel interessante woorden en begrippen en inzichten. Dat moet juist blijven. En die kinderen, die worden hartstikke slim. En zeker, de allermeeste effect was er op de kinderen die dus uit de armere wijken komen. Die vanuit thuis uit die kennis niet meekrijgen. Goed. Nou, hopen dat dat dan ingevoerd wordt. En dat ook het plezier in het lezen terugkeert. Want dat is natuurlijk nog een ander onderwerp. Hartelijk dank, lerarenopleiding Erik Meester. Aflevering van Pointer TV vanavond om 9:50 op NPO 2. Dadelijk Dijkstra en Evenblij ter plekke in de Pit in Terneuzen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Denkend aan Holland. Zie ik de komende tijd vooral grote beloftes door ons verkiezingslandschap gaan. Zonnepanelen op alle daken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. Dat grip op migratie belangrijk is. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Maar kiezen voor het een gaat ten koste van iets anders. En horen we dat wel genoeg? Wat is het grote verhaal? Wij brengen het in kaart, zodat u echt weet waar u straks op stemt. Morgenochtend in Spraakmakers vanaf 10:30. Denkend aan Holland. Bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. Ster. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Ga